الحمد لله ورب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه فصلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكن من البدع. Leo darsi yetu ni darsu sadis, somo la sita ambayo inazungumza al-mubahatu fi siyami wa ghairihi, mambo ambayo kwamba ni halali kwa mwenye kufunga kufanya au kufanyiziwa, na vile vile ambaye hakufunga vile vile kufanya au kufanyiziwa ni halali. Mambo kama haya kwa yule aliyefunga afanye au afanyiziwe, au yule ambaye kwamba hakufunga afanye au afanyiziwe mambo kama haya ni halali, haribu somo. Sheikh katika kutaja mambo kama haya, jambo la kwanza alotaja al-qubla liman yamliku nafsa, yani mwanamume kumbusu mkewe, lakini kwa sharti awe mwanamume anaimiliki nafsi yake, yani lau atahisi mathalan, pengine atakutangamana ahli yake aizuie nafsi yake kwa sababu yeye amefunga. Lau ingekuwa hakufunga ingekuwa ni sawa. Kwa hivyo afaa mtu kumbusu mkewe, lakini kwa sharti awe yuamiliki nafsi yake, anaishinda nafsi yake. Na hili ni jambo ambalo kwamba hata Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifanya, kama hadithi iliyopitia Aisha radhiallahu anha alipoulizwa akaambiwa, semaje mtu ambaye kwamba amefunga kumbusu mkewe vipi? Akasema yafaa, na Mtume alikuwa akifanya kwa baadhi ya wakeze, alikuwa akifanya hivyo, halafu akacheka Aisha. Yaani akikusudia nini? Ni yeye, yani ni mimi Mtume alikuwa akinibusu, na hakutaja ni mke fulani, akisema baadhi ya wakezi lakini ulama wakafasiri ya kwamba ni yeye Aisha radhiallahu anha waardha. Kwa hivyo ni sharti awe ule mtu anayembusu mke wake anajimiliki, au ule mke anayembusu mume anajimiliki na anakumbuka kwamba yeye amefunga. Ndio Aisha radhiallahu anha alipoulizwa akawajibu akawaambia, ayyukum amlaku liirbihi, ni nani awezaye kumiliki kiungo chake zaidi ya Mtume sallallahu alayhi wasallama. Yani mnaweza kama mwaweza, kama vile alivyokuwa Mtume akifanya na kuweza kujizuilia na ibada zenu ya somu kutimia, fanyeni kitu kama hicho. Maanake ni hivyo, yani kama kwamba ambia kwamba la nyi hamwezi, lakini Mtume alikuwa anaweza sallallahu alaihi wasallam kufanya jambo kama lile, hasa akiwa huyu mtu ambaye anafanya hivyo mwenye kumbusu mkewe huyu awe ni kijana, na huyu mtoto wa kike naye ni mtoto wa kike, naye ni yani katika umri ya ule kijana, wasangine kama hawatojichunga huenda katokea mambo mengine ambayo si mazuri. Tayeb, Jambo la pili ambalo ni halali kufanya mwenye kufunga na mwenye kufanya ndani ya funga, al-mubahatu fi siyam, mambo ambayo kwamba ni halali kufungwa kufanywa katika funga, mambo ambayo kwamba ni halali kufanywa katika funga, na wakati ambao kwamba si saumu mlamtana. Tuweke sasa hapa al-mubahatu fi siyam wa ghairi, mambo ambayo yamehalishwa kwenye kufunga na vile vile wakati ambao kwamba hakuna kufungwa, yani mlamtana vile. Jambo la pili, kwa hivyo yafaa mtu ani halali hali kwamba amefunga ambusu mkewe, lakini kwa sharti amewekewa kwamba imiliki nafsi yake. Jambo la pili, al-mubasharatu liman yamliku nafsa, yani afaa mwanamume kumvaa mkewe, lakini kwa sharti awe ni mtu aweza kujizuilia amvae mkewe kama kawaida vile, lakini awe ni mwenye kuweza kujizuilia, asiende pengine kwamba ikianza hali kubadilika basi akawa ni mwenye uweza akafanya jambo lingine. La, ikiwa ameona kwamba jambo kama lile ni zito, asifanye. Mfano wako ni mfano wa mathalan kumpapasa mke wako, pia ni kitu ambacho chataka uwezo mathalan ya kujiweza kujizuilia, kama ule sahaba alimwendea Mtume sallallahu alaihi wasallam kama ya Rasulullah, mimi nimeoa karibu, kwa hivyo mimi naweza kacheza cheza nangu mke wangu. Akamwangalia Mtume akamwona kijana, akasema la, hufai, kaa kando na yeye. Alafu akaja mtu mzima akasema, ya Rasulullah, na mimi nimeoa vile vile, je, naweza kucheza cheza na mke wangu? Mtume akamwambia akawatafautisha, akamwambia, kwa nini ya Rasulullah huyu ukamruhusu na huyu ukamkata? Sema huyu damu yake moto, huyu aweza akafanya lolote, lakini huyu mtu mzima ajua namna ya kujimiliki na ajua uwezo wake alionao. Kwa hivyo ni sharti yule anayemvaa mkewe, mke amvaa mume wake, ni sharti awe naye pia anaweza kuimiliki nafsi yake, anaweza kuimiliki nafsi yake. Jambo la tatu ambalo ni halali kufanywa ndani ya funga na nje ya funga ni ayusbiha junuban, ni mtu kuwa na akawa amepambaukiwa akiwa na janaba. Mtu amepambaukiwa akiwa ana janaba, min jima'in, ya kuundama bileli usiku. Amemundama mkewe wa halali usiku, wakati ambao kwamba yuwaruhusiwa wakati kama ule. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameruhusu, basi wakati kama ule akatangamana na mkewe, lakini kwa bahati mbaya akapitikiwa akapambaukiwa akiwa ana janaba. Wal afdalu, na kitu ambacho ni bora zaidi, an yusbiha, ni kupambaukiwa mtu wakati tatahara, na ashaoga kitambo, ndio uzuri zaidi. Yani madamu mtu amefanya jambo kama lile ambalo ni halali kwa mke wake halali, basi uzuri kabla hajalala, kwa sababu Ramadhani usingizi wake kidogo ni nzito, aoge, halafu kama atakulala na lale. Lakini pia vile vile akiwa atapambaukiwa na ana janaba haina tatizo, lakini aula zaidi asipambaukiwe hali ya kwamba ana nini, ana janaba. Ni bora aoge kabla sala ya alfajiri imkute hali ya kwamba ana hana janaba. Lakini ikiwa atakuwa amepambaukiwa hali ya kwamba ana janaba, basi somo yake ni sahihi, ataendelea, ataoga na atasali sala yake na mambo yake ni sawa sawa. Lakini alafdhalia, jambo ambalo ni bora zaidi, asipambaukiwe huyo mtu hali ya kwamba bado hajaoga. Kuna baadhi ya masahaba ambao wanaitakidi, moja akiwa Abu Huraira radhiallahu anhu, ya kwamba mtu yote anayepambukiwa akiwa na janaba somo yake hai, si sahihi, somo yake si sahihi. Akaulizwa baadhi ya wakezi mtume sallallahu alaihi wasallam, akasema na mtume alikuwa akitangamana na sisi na sangini tupambukiwa tukiwa na janaba na somo yetu ilikuwa ni sahihi. Kwa hivyo baadhi ya masahaba wakawatuma wengine kuwafikisha habari kama hiyo kwa Abu Huraira, na hasa hasa Marwan aliyekuwa ndiye yeye khalifa wa Madina wakati ule. Ambia nendeni mukamwambie maneno kama haya Abu Huraira radhiallahu anhu. Kwa hivyo mtu akiwa amepatikana na hali kama hiyo, ni binadamu si kamili, na huenda akapitiwa na mtu yote, si wewe peke yako, basi aendelee na somo yake na afunge na asiwe na wasiwasi yote kwa masomo yake imesi. Jambo la nne ambalo kwamba ni halali kufanya mtu kwenye funga na kufanya kama hakufunga ni al-ghuslu litabrid. Mtu anaishi katika sehemu joto kama vile tulivyokuwa sasa sisi kabla ya Ramadhani, kulikuwa na joto kali sana hapa. Sasa watu wengine huwa hawahimili ile joto, anakwenda anachukua nguo anaivisha kwenye maji, anarowesha ile nguo, halafu anajifunika kwa kutafuta baridi na joto lipungue katika mwili wake. Au pengine amekuja katika jua kali sana, jua likamkolea vizuri sana, akifika nyumbani hali taabani, akaenda akachukua nguo akaivisha kwenye maji akajifunika katika kupunguza ile kasi ya joto katika mwili wake. Ni sawa sawa, haina tatizo. Bal hata yafau tukue maji baridi ujitie, usukutue kwa maji yale baridi, angalau kubadilisha ile hali ya mdomo, lakini usimize yale maji, sio kwa ya kupenya ikaenda katika tumbo, utakuwa umefunguza. Kwa hivyo yafaa, haina tatizo kuosha kitu mtu kama amefunga, ameona kwamba jua ni kali hivyo akaona aoshe kitu, hapana tatizo. Inakubaliwa kitu kama hicho. Jambo la tano ambalo lafaa na ni halali kufanywa kwenye funga na vile vile ukiwa hukufunga, istimalu sabun, kutumia sabuni au shampoo, au kutumia shampoo wakati unapooga. Tumia, hakuna tatizo yote. Sabuni aina yote ambayo kwamba yafaa kutumika wala haina madhara katika mwili ya binadamu, mtu afaa kuitumia ile sabuni na kujisafisha na ile sabuni au shampoo wakati wowote. Wakati wowote anaweza akaoga mtu bila kuwa na wasiwasi, na ibada yake na ibada itapita vile vile na imeshii. Sema kwamba pale asubuhi alikuwa afaa, lakini sasa madamu ni mchana tena karibu na alasiri au baada ya alasiri haifai tena. La, hakuna huyo mtu anaitafautisha hali ya huyu aliyefunga katika kutumia vitu kama hivi mwanzo wa mchana na mwisho wa mchana. Hana mategemezi ya kutegemea mtu kama yule, hana mategemezi. Kwa hivyo afaa mtu kutumia sabuni katika kuoga, afaa kutumia shampoo katika kuoga, kujinadhifisha na kujitakasa na uchafu, ni sawa, ni halali, na hali ya kwamba yeye amefunga. Tayeb, jambo la sita ni istimalu maajuni al-asnan. Istimal maajun al-asnan ni kutumia mtu hizi Colgate, hizi maajuni, hizi Colgate ya kusafisha meno. Kutumia hizi dawa za kusafishia meno akiwa mtu yeye amefunga yafaa tumie, lakini ajichunge ile dawa isije ikapenya. Allahumma, ikiwa ile mate pengine ime imbaki baada ya kwamba umesukutua umepiga mswaki, ikawa kuna utamtam fulani kamiza, hiyo haina tatizo. Lakini wakati ule unapokuwa wewe wapiga mswaki, jilinde sana usije ukapenywa na nini, na ile dawa ya kupiga mswaki. Lakini piga mswaki kwa wakati unaotaka, kwa namna unavyotaka wewe mwenyewe. Ni jambo ambalo kwamba ni halali afanye aliyefunga na ambaye hakufunga. Jambo la sita ni almadhmadhatu fi ghairi alwudu. Mtu pale anaposukutua hali ya kwamba hatawadhi yeye mwenyewe, tukaona pengine amerukiwa na vumbi, atakusafisha pua yake basi akawa au mdomo wake akawa yasukutua, si hatawadhi, yafa. Ama fil wudu, ama kusukutua wakati unapotawadha, fawajiba, ni wajibu. Ile ni katika kuosha kichwa, kuosha kichwa, mfano kama kupandisha maji pwani, kusukutua, yote hayo ni katika kichwa. Ulama sema ni wajibu, ni wajibu kusukutua na ni wajibu kupandisha maji pwani, lakini usiendelee sana ukiwa wewe umefunga kupandisha maji pwani mara ya kwanza, mara ya pili, ukawa umepita mipaka. Haitakikani jambo kama lile ambalo kwamba tumelitaja hapa. Na tayib, kwa hivyo kusukutua, waweza usukutue wakati ambapo kwamba wewe hutawadha. Ama wakati wa kutawadha ni wajibu lazima, lakini usiendelee sana kusukutua, pengine huenda ukapenywa na maji. Namba ya nane, kitu ambacho kwamba ni halal na ni mubah kufanya ndani ya funga la Ramadhani na nje ya funga, al istinshaku min ghairi mubalaghatin fi ghairi alwudu, kupandisha maji pwani basi na kupitisha mipaka, wakati ambapo kwamba hutawadhi. Hutawadhi, waweza kufanya hilo, upandishe maji pwani mara ya kwanza, mara ya pili, mara, lakini usivuke mipaka. Alistinshaq, kupandisha maji pwani, min ghairi mubalagha, pasi na kupita mipaka, fi ghairi lwudhui, wakati ambapo kwamba hutawadhi wewe. Watakusafisha tu mdomo na pua na nini, iwe safi. Kama umefunga wewe, usivuke mipaka tu ukawafanya mara nyingi ukapenywa na maji. Ama fil wudu, ama wakati unapotawadha, basi kupandisha maji pwani, fawajibu, ni wajib, min ghairi mubalaghatin aidha, vile vile basi na kuvuka mipaka yale maji yakakupita yakapenya, basi kafika mpaka ndani ya tumbo, ni hatari. Vitu kama hivi viwili, kama kusukutua, kama kupandisha maji pwani, iangaliwe vizuri sana. Kwa kawaida kwa kawaida iangaliwe, iangalie vizuri sana. Na jambo lingine ambalo ni tisa, ni halali kufanya katika funga na wakati ambao kwamba hujafunga, ni atibu, kujipaka manukato, yafa, haikuharibii somo. Wala yastanshiqu al-bukura, na haitakikani avute anapojifukiza kwa harufu nzuri, aivute ile harufu ameze, hiyo haitakikani. Lakini ama kujipaka kitu ambacho kwamba kinachonukia ni halali, haina matatizo. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alipenda sana, kana yuhibbu tib, kwa anapenda sana harufu nzuri Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo mtu kujipaka mafuta mazuri ndani ya nyumba yake au pengine ambayo haina harufu kama inavyotakana kwa kina mama na mwanamume, iwe na harufu, ikiwa itapatikana kitu kama kile, kujipaka haina tatizo wote. Tayib. Jambo lingine ad-duhan, Addihan, yani kujipaka mafuta. Addihan, kujipaka mafuta haina tatizo. Ujipake mafuta aina yote, kichwani, mwilini, haidhuru. Atadahun haina tatizo, ni sawa tu. Jambo lingine ambalo na 11, alhina, alhina kupaka henna haitatizi, ni sawa pia. Haivundi saumu, haivundi saumu, wala haribu, wala haina matatizo. Ama nukta ya 12, ilqa'u thiyab almubtalla 'ala aljasad. Tumetangulia kusema hivyo, ni kuweka nguo zilizoroweshwa na maji kwenye mwili. Unakwenda unavisha ile nguo kwenye maji, halafu na unajifunika, kwa sababu kuna joto kali sana, mwili unawaka kweli kweli, jua ni kali na kuuma kabisa, inakupata vizuri sana. Basi wakati kama ule ukifika nyumbani, kwa hakuna tatizo kiwa utakwenda kuchukua nguo kama ishaoshwa ina maji maji, au wewe mwenyewe ukaenda ukatia ndani ya maji kutumia kitu kama hicho, ni sawa, haina tatizo. Huko sehemu za Arabuni kuna wakati ambao kuna joto, mtu anakwenda kuchukua godoro lizima akaenda kaivisha kwenye maji akatoka nao nje akalala, ikikauka tena huwezi kulala, joto kweli kweli. Jambo la 13 ambalo ni halali ndani ya funga mtu kulitenda au kulifanya na nje, ni istimalu munadhifi al-udhun, kutumia kitu cha kusafishia sikio. Utumie kitu cha kusafishia sikio lako ambalo pengine kuna uchafu chafu wa dhania, au kuna kitu fulani chatoka, kama vile wengine wenye matatizo ya masikizi, basi ukasafisha ukatupa kama ni pamba au kitu chochote kile, kuondoa ile harufu au ile uchafu, haina tatizo, ni sawa sawa. Kwa sababu pale unapotia hapa kwenye sikio hapa, haiendi kwenye tumbo, haiendi kwenye tumbo, kile kijicho unajisafisha nacho hakiende mpaka tumboni, bali nasafisha hapa ndani tu, hapa ndani kwenye sikio peke yake. Kwa hivyo haina tatizo kitu kama hicho. Namba 14, bal urriq min ghairi tajbi'in lahu, kumiza mate pasi na kuikosanya katika mdomo mpaka ijae mdomo, halafu mize. Lakini hivi tu pasi na kukosanya ni sawa sawa, ukimiza mate hakuna tatizo. Lakini kukosanya ukafanya kusudi, ukawa wewe kila unapotaka kutema mate huteme, wakosanya kwenye mdomo mpaka mdomo lijae, halafu uimize, hivyo haikubaliwi. Hiyo hii haribu somo, hii haribu somo, haitakani kitu kama hicho. Jambo la 15, tadhawuqu ta'ami lilhaja, kuonja chakula kwa sababu ya haja. Pengine atakuona chumvi iko au hakuna, kwa sababu haja kama ile, mtu akawa ameonja haiharibu somo yake, aweza kufanya kitu kama kile ndani ya funga na hakuna chochote. Lakini sharti, wala yablau riqa tadhawuq, asimeze kile kitu alichokionja. Pengine kwamba utakuwa kidogo mchuzi hivi kwenye mkono, ukaramba tema, usijalie kwamba ni yafaa mtu kumeza kitu kama kile, haitakikani. Kwa hivyo mtu aweza kafanya, aweza kaonja, akaangalia, akajua kiasi ya chumvi nataka kuzidishiwa au nataka kufanywa nini nini, hilo ni jambo ambalo kwamba haliharibu funga la mtu. Jambo lingine ambalo kwamba halifunguzi, naweza kufanya mtu, shamu rayhani almughassal jayidan, kushumu mrehani iliooshwa vizuri, maana kiosho vizuri inazidi kutoa harufu nzuri, inazidi kupasha na kutoa harufu nzuri. Basi wakati kama ile kule kushumu kwake, ile harufu yake ikaingia kwenye pua na nini na nini, na ukai shumu kwa uzuri kabisa, ukaivuta ile nini hiyo, haiharibu somo, kwa sababu si chakula hiyo, hiyo si chakula, wala usiwe na matatizo. ukipata kitu cha kunukia hivi ukachukua, waweza uka shumu vizuri sana na akawa hakuna tatizo, ikapatikana kwamba hakuna tatizo lolote katika somo yako. Jambo lingine ambalo ni 17, istimalu bukhar muzidi raahati alfam, kutumia lile dude la kubofya kama wale watu wenye asma wale lakini hii ni ya kuondoa harufu ya mdomo watumia kama ile lenyewe ambayo wale watu wenye asma wale ambao unapiga mdomoni pa hivi, lakini hii watumia bukhak kama hiyo, lakini ya kuondolea harufu ya mdomo, kwa sababu watu tofauti maumbile yao tofauti. Kuna wengine pengine meno yao ina ugonjwa fulani, ina matatizo fulani, basi wengine inakuwa na harufu. Sasa kwa kutaka kuondoa ile harufu katika mdomo, basi haina tatizo mtu kuondoa kitu kama hicho. Na Sheikh Ibn Baz rahimahullah alifutu namna hiyo, masala kama haya alipoulizwa, istimalu kutumia bukhar, ile dude la kubofya hivi ya watu asma ndio bukhar, muzilu raihati alfami, inaondoa harufu ya mdomo, haina tatizo, ile haiharibu somo. 18, istimalu bukhak rabu inda alhaja, kutumia vile vile lile dude la kubofya lile ya wale watu wa asma pale wanapohitajia, wakaipulizia hivi mdomoni pa wanapohitajia, haina tatizo, ile si chakula, hata kama ile upepo utaenda ndani ya tumbo, si chakula ile, wala haitukui daraja ya chakula. Sisi kusema kwamba ile upepo ikifika ndani ya tumbo mtu ushiba, hujitosheleza na nini? Hujitosheleza na kula. La, si hivyo, si hivyo. Kwa hivyo ajue mtu ambaye kwamba mwenye asma aweza kutumia na ka somo yake ikawa ni sawa bila wasiwasi tena wala siulizi. 19, qal'u dhirs, kuing'oa gego. Mtu anakwenda umma, gego lina tundu, lamkera, lamsumbua, aende akalitoe, hakuna tatizo. Au hashwihi au kulijaza, linatundu, aenda kwenda kulijaza, akalijaze, hakuna tatizo. Sharidata an la yabla damu, kwa sharti asimize ile damu, ile damu ambayo inatoka ile sehemu inaongolewa jino au ile sehemu inaujazwa, pengine aweza katoka damu, basi ile damu asimize. Kwa hivyo afanye kitu kama kile, asiogope kabisa, ende akafanye jambo kama lile, haina tatizo ikiwa gego la msumbua au jino la msumbua. Na bila shaka gego au jino likiing'olewa lazima kutoke damu, ni lazima kutoke damu. Au pengine wewe unakuwa wataka kuijaza gego ambalo kwamba pengine lina tundu au pengo hivi, ulijaze, ni ruhusa ulijaze, lakini sharti ni hiyo, usimizi ikiwa itatokea damu hapo. Jambo la 20, mudawatul jarahat, vile vile kuifanyia dawa jaraha. Mtu pengine ana jaraha, ioshwe itoka damu, ona bana sangine ukatwe kitu, ona basi haina tatizo yote. Leo ungekuwa jaraha kama ile pengine iko katika sehemu ya kichwa, haina tatizo, madamu ni la dharura jambo kama lile, na hamezi pengine kuna kitu chombo cha kuondoa vile vitu katika jaraha vile, hakuna tatizo. 21, tahlilu damu, kuchunguza damu ya mtu. Damu inachunguzwa, ina malaria au ina ugonjwa gani? Pale unapokuwa chunguza ile damu, ile damu inayotolewa kwa kuchunguzwa haina tatizo, haifunguzi, bali ni halali, yafaa kufanya hivyo. Wala ukhira ila laili kana aula, lakini lao mtu atachelewesha kule kufanya uchunguzi wa damu na kutolewa damu, akaifanya nyakati za usiku baada ya kufuturu, bora zaidi, lakini leo atafanya mchana haina tatizo. Leo atafanya mchana, pengine anataka kujua kwa ana kitu gani, pengine kuna kitu fulani, ugonjwa fulani imekuja juu, pengine na alikuwa kiugua na haiwezi kujulikana mpaka ichukuliwe damu, yafaa mchana ufanye. Lakini Sheikh asema, Sheikh Ibn Baz rahmatullahi alayhi asema, lau mtu kama yule ataakhirisha aende hospitali kwenda kufanyiwa uchunguzi wa damu na kutolewa damu, ingekuwa ni bora zaidi kuliko kufanya mchana wakati ambapo yeye amefunga. 22 asema, istimalu al-ibar ghayr al-mughadhiya, kutumia sindano isiyokuwa ya chakula, hii ya kupigwa tu kwenye mishipa au nyama hivi, kutumia istimalu al-ibar ghayr al-mughadhiya, kutumia sindano ambayo si chakula, sindano za kawaida, pengine mtu ana malaria apigwe sindano ya malaria, hii haifunguzi. Na yafasa yote mtu kupigwa sindano kuanzia asubuhi mpaka kabla ya kufuturu, aweza akapigwa sindano na hana tatizo lolote katika funga lake, wala siwe na wasiwasi jambo kama lile. Hii ni dharura ya kisharia, na sharia imepasisha na imehalalisha jambo kama lile, basi hakuna tatizo, hakuna tatizo, inapatikana tu ule usawa, na wewe ni wajibu wako ufanye ile dawa, na ni wajibu wako upigwe ile sindano, na somo yako endelee nayo alhamdulillah. 23, istimalu alhuqnati sharjiyya, kutumia sindano inayopigwa ndani ya mishipa ya kichwa. Kuna sindano zingine zapigwa ndani ya mishipa ya kichwa, ukachukua mtu akambia wewe hii sindano lazima ipigwe kwenye kichwa, basi ukipigwa sindano kama ile zinazotumiwa kwenye mishipa ya kichwa, basi haina tatizo, somu yako wewe ni sahihi. Na Allahu ghaliban tuona watoto ndio wapigwa sana sindano ya kichwa. Allahu, mimi sijaona mtu anaipigwa sindano ya kichwa, lakini watoto ghaliban ndio pengine watiwa maji na nini na kitu kama hicho, lakini hangewekwa hapa isipokuwa ipo kuna sindano fulani ambayo yapigwa kwenye mishipa ya kichwa. Haifunguzi, na ni sawa mtu kutumia sindano kama ile. Jambo lingine na 24 ambalo ni halali kufanywa na yule aliyefunga katika funga lake na asifunga vile vile, ni natfu sha'ril ibt, ni kuzingua nyele za kwapa, zingua pa, itakana hizo kwa mkono zingua cha, ndio sunna, ndio sunna. Ukifanya hivyo somo hayaathiri somo yako, lakini kuna mmoja katika wanazuoni, siwe ni Imam Shafi au Imam Malik, akasema hii mimi siwezi, mimi naumwa sana, siwezi kuzingoa zile nyele za kapwa kwapa, asema mimi siwezi, kitu kama kile ni nzito kwangu mimi, lakini ni sahani kwa yule mwenye kuzoea, na ni katika sunna na haitatizi, haifunguzi somo. Ama jambo lingine ambalo ni katika mambo ambayo ni halali, ambayo ni halali afanye yule aliyofunga katika funga lake, ni qassu shari, qassu ashari kupunguza masharubu manamume. Manamume aweza akapunguza masharubu wakati anapokuwa yeye amefunga bila sasa, bila aweza kunyoa pia nyele, kunyoa nyele pia aweza ya kichwa akanyoa, hakuna tatizo. Kwa hivyo afaa, sio kusema pengine nyele litanipenya, kuna pengine ni sehemu fulani ya nyele itanipenya nini au inaharibu somo, la. Kitu kingine ambacho kwamba nukta ya 16, halqul ana, kunyoa nyele ya kinena, zile nyele zinazonyolewa za sehemu ile waweza kunyoa na haina tatizo yoyote. Mtu anaweza kufanya kiwa ni mwanamume au mwanamke, madamu anahitajia kufanya jambo kama lile, hakuna tatizo, wala haiharibu nini, haiharibu funga lake, wala usiwa na wasiwasi katika jambo kama hili. Ama jambo la 27, taklimu la adhafir, kukata kucha hizi, yafa, haiharibu na ni halali, wala haiharibu somu ya mtu. Saa yoyote waweza ukakata kucha zako, saa yoyote, ni usiku, ni mchana, saa yoyote, haina tatizo, bora tu usijiathiri wewe ukajikata tu, ni halali. Lakini katika wakati unapokuwa umefunga katika saumu, haina tatizo lolote kufanya jambo kama lile, ni sawa. Vile vile jambo ambalo kwamba ni halali vile vile kufanya mtu ambaye kwamba yeye amefunga katika funga lake ni atarjil. Nukta ya 18 ni kuchana nywele. Mtu achane nywele. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa kichana nywele zake, lakini alikuwa hachani kila siku. Kuchana kila wakati hii ni sampuli fulani ya starehe na kujipamba na kujipodoa kila saa kwa njia kama ile si nzuri, itakusawilisha mengi. Lakini ama kwa jumla mtu kuchana nywele akiwa amefunga ni halali, yafaa, wala haifunguzi. Tasrihu ash-sha'ri waita warabu, tasrihu ash-sha'ri, tarjil, tashrih, tamshit, pia ni kuchana nywele, haina tatizo kabisa, ni sawa kwa yule mtu ambaye atakayofanya hivyo, amehalalishiwa kufanya jambo kama lile, haina tatizo. Ama nukta ya 29, halqu sha'ri rasi rajuli, mume kunyoa nywele za kichwa, afa, nyoa kipara, hana tatizo. Na mwanamke aweza akapunguza akiwa anaudhia zile nywele, lakini asipunguze ikafanana na mwanamume, akafanana nani na mwanamume katika kukata na kupunguza zile nywele. Pengine nywele zimekuwa nyingi sana za mpataabu, aweza akapunguza kwa kiasi ambayo haitomsumbua, lakini asifanane na mwanamume, sio kwamba zile nywele zimpunguzwa akawa yuwafanana na mwanamume. Kitu kama kile ni haramu, kwa sababu atashabuh almar'a birrajuli ni haram, watashabuhi arrajuli bilmar'ati ni la'na, na haifai jambo kama lile, yani jambo ambalo kwa halifai katika sharia. La'ana Allahu arrajula alladhi yatashabahu bilmar'ati, au kama qala nabi sallallahu alayhi wasallam, halqu sha'ri ar-ras arrajul, haina tatizo. Ama nukta ya 30, istimalu dawa limani alhayd qabla alsiyam idha lam yadhur, yafaa mtu hasa mtoto wa kike kutumia dawa ya kuzuia haid, dawa ya kuzuia damu ya kawaida, kabla ya kuanza Ramadhani, ili manake hataki kukidhi yeye, hataki kukidhi, atakumaliza na mumewe, aanze pamoja, amalize pamoja, kwa sharti idha lam yadhur, ni sharti kwamba ikiwa haitomdhuru ile dawa, basi kutumia ni sawa sawa, lakini ikiwa yamdhuru ni haramu kutumia dawa kama hiyo ambayo inazuia ada ya mwanamke isitoke. Lakini ikiwa utatumia kabla ya Ramadhani kwa makusudio kwamba katika mwezi wa Ramadhani isikuje ile damu ya kawaida, ikiwa haitopatikana madhara, basi mtu atumie dawa kama ile, wala hakuna tatizo mwanamke atumie dawa kama hiyo, kama alivyosema Ibn Qudama katika kitabu chake, kama fil Mughni, Ibn Qudama rahimahullah, juzu ya kwanza kurasa wa 450, ukiangalia hapo utapata maneno kama haya aliyotaja Sheikh rahmatullahi alayhi. Tuimalizie Vile vile jambo ambalo halivundi wala haileti dosari katika katika funga la mtu ni istimalu ibratil ansulunin ansululin li ashabi sukar ansulin ansulin istimalu ibratil ansulina kutumia hii sindano ansulina kwa wale wenye sukari kwa wale wenye sukari anapohitajia kutumia sindano kama hii ya insulin insulin yafaa istimalu ibrati insulin yafaa li ashabi sukar li ashab sukar wale wenye sukari wafaa kutumia insulin sindano hiyo apigwe na atumie na bila shaka nafikiri ni sindano hutumiwa kwenye mshipa na mwili nafikiri hai hatumii kwa mdomo naam naam thelathini na tatu asafar fi ramadhan kusafiri mwezi wa ramadhani idhahtaja lidhalik anapohitajia jambo kama lile mtu yoyote kusafiri mwezi wa ramadhani anapohitajia kusafiri sharti safari iwe safari ya halali na ni mubah si asafiri kwenda kufanya jambo ambalo ni haramu asiende kufuatia kwenda kufanya biashara ya haramu au kwenda kufuatia kwenda kufanya maasi ya huko lakini ikiwa mathalan yuasafiri kwa sababu ya halali basi mtu kama yule hana matatizo afaa asafiri mtu kama yule na afanye shughuli zake na kidhi haja zake ama nukta ya mwisho ambayo tutakoma hapa 33 alwisalu minas sahari ila sahari yani mtu kuunganisha somo yani ujizulia kuanzia wakati wa kula daku mpaka kesho wakati wa kula daku futuru ni sawa na hiyo inaitwa wisal ambayo kwamba mtu anajaribu ajaribu kwa sababu kuna maswahaba walikuwa kimwambia mtume sallallahu alaihi wasallam mbona wewe wafanya hivyo ya rasulullah mbona wewe wafanya hivyo ya rasulullah na mbona watu kataza sisi mtume akamwambia ana lastu kahiatikum mimi si sawa na nyinyi mimi si sawa na nyinyi mimi Allah yuwanilisha na yuwaninwesha Allah yuwanilisha na yuwaninwesha kwa hivyo mimi si sawa na nyinyi akawa awakataza lakini wakawa na lazima ya kuunganisha somo akaunganisha somo kwa muda siku tatu lakini kwa bahati mbaya mwezi ukaandama mwezi wa Shawwal ikaandama akasema kama haikuandama mwezi basi tungeendelea na mngekoma nyi sasa si mimi niliwakataza lakini nyi mnataka lazima kuunganisha somo karibu siku mbili siku tatu basi lau haikuandama mwezi basi tungekuwa tufanya kazi hiyo lakini bahati mbaya mwezi umeandama ni jambo ambalo kwamba laruhusiwa lakini kwa kiasi fulani kiasi fulani si kwamba ni jambo ambalo kwamba ni ruhusa kwa kila wakati mtu afulize tu la kwa dharura ya siku mbili kuanzia kufunga wakati ambao kwamba umekula dako na umejizuia kula mpaka wakati wa kula dako siku ya pili ndio waruhusiwa lakini mtume aliwakataza masahaba kufanya jambo kama hili subhanakallahumma rabbana bihamdika